ukryty w wersach, reguła pierwsza. Będę trzymał się i zawsze będę pisał o życiu, bo właśnie na życie patrzę. Nieważne, że ciekawsze, jakieś oryginalne pomysły, patenty, słowa bez puenty są przecież niczym. Nie tędy droga, piszę o problemach, ludziach i ich nałogach, o tych szczęśliwych chwilach, co pozwalają żyć jak woda. Mówisz, że tego nie widzisz, wreszcie zobacz. Mówisz, że tego nie widzisz, wreszcie zobacz. Zobacz. Czy zastanawia cię to, dlaczego nawijam? Czym jest dla mnie beton? Bo nie chodzę po plaży, lecz szukam metod, żeby przestać marzyć, siąść się betą i zacząć tak żyć, i zacząć tak żyć. Nie słuchać takich typów jak ty. Hip-hop to życiowe fakty, nie tylko ból, dziwki i walka. Wkurwiasz jak płyta zdarta, co w jednym miejscu skacze. Patrzę na stolicę, nic innego nie opiszę, tylko to co zobaczę, co usłyszę, co czuję. Na solidnych przyjaciół się uczucia kieruję. Pokazują rzeczywistość, z którą trzeba się zetknąć. Sytuacje, w których diabeł próbuje ci coś szepnąć. Nie daj się zepchnąć, bo proste słowa są niczym. Przekaz, który trafia do ogółu, to jest dla mnie wyższy. To dla młodych ludzi, bo to głównie ich dotyczy. Niech usłyszą, niech zobaczą, niech odczują to samo, co widziałem i odczuwałem z chwilą opisywaną. Chcę, żebyś zrozumiał, że nie suma floty, tylko duma z tego, że znalazłem w życiu umiar. Powoduje to, że robię wszystko, żeby rap nie umarł, żeby grała płyta, żebyś widział tą prawdę na chodnikach. Bo po co kłamać, że już w Polsce za pół roku będzie tak jak w Stanach? To ludzki dramat, ja opisuję to wszystko. Szczęśliwa chwila złapana i właśnie po to jest hip-hop, byś mógł zobaczyć wszystko, ale oczami różnych osób, słuchając tej muzyki, odbierając przekaz głosu. To jest mój sposób na wszystko, wciąż nabieram chęci, żeby słuchać starej płyty, która ciągle się kręci, by obserwować świat, który wciąż do przodu pędzi. Nie pouczajmy, rozejrzyj się, widzisz to co dzień, szeroki spodzień, bandyta w samochodzie ekskluzywnym, zwykły przychodzień, a jednak trochę dziwny, inny z deka, co drugim bloku meta, co trzeci nosi się peta. O czym pisasz? O tym co w gazetach, czy może o tym co przed moimi oczyma? Kto prawilny się trzyma, oko cieszy dziewczyna, nieprzeciętna, słowa prawdy, sprawa piękna. Chcę słuchać o miłości, nie ta piosenka, nie widzi sensu w rapie, bo przed prawdą pękasz, przed nim klękasz. Kolorowy papier, jak ci zapłacę,